من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سورة الأعراف دے اتم سپارہ دا آیت نمبر 34 سلو لشتم نمبر آیت دے نرانی سبق خلاصہ دا دا سیدا ہر چاد پارے ون میٹا مقرر دا کڑے چا نے ٹرا شیو سیکن نہ سڑے رستے کی او نہ مکی کی اپ کا وقت آ زیت اللہ رب العزت رسائی ویا فرمائی مکی بڑے بل آیات کی چید آدم علیہ السلام اولادا تاسو تقو رسول در غلے دے تاسو تے خلایا تونا بیان کری دی وس آغا چاہتی زان دا گنانا بچ کو اسلائی دا اخبر عمل وکڑا نبا پا دباندی یرہی او نبا دے غم جنی بیا فرمائی چاہتی تکذیبو کو زمون دا یا تونو زمون دا یا تونے آغا در غجن وگنن او دا دین زان اچت وگنو دا کسان جہنمیان دی و ہمیشہ با پدی کی پراتی یا برمائی سوک دی اڈیر غٹ ظالم دا اچانے چی پا اللہ باندی در اختلی او یاد اللہ آیا تنو تا او نسبت دا در اجنتیا کئی دا خلق دے چی دیو تا رسیدری دا سیسد دا کتاب نا پچھے کلو تا زمون دا مرگ ملائکی راشی ور تا ہوئی چی سیشو تاسو کی را بلل پا دنیا کی دیو بوئی چی زمون پا ہوا سو رکھو پا خپل زان باندے با اقرار وکی چی دیو کافران و دنیا کی پا خپل بوئی چی بلکل منگا منکرینو دا اللہ دایتنونا وستفصیل ولكل امه اجل لارچا د پارا د هر یو د هر یو مد د پارا یو نیټه مقرر ده فاذا جاء اجلهم كل تراشي اعتدوا لا يستاخرون ساعة نرسكي دا يوسكا ولا يستقدمون او ندا مكيكي كدد دمرق وخراغي نبيا كذار يومنا سنكي خبيا ساكين نرسكي ونمكيكي اما بيت الله شريطا يو بادشاة ظالم غلده او اغا فوجیانو ټول خلق بهار ودرولې دهنه څوک نه را پرې خوړو او هغه وادي تواف کوي یو زمیدار سړی راغی او په زور باندې دهنه لاړو باچام تواف کوي او دا زمیدار هم تواف کوي خو چې کله د حجر اسود ته دا زمیدار راشي هغه خپل کی او بیا دا آواز وکړي وای بهار ظلم سو چې دهنه فخانه کعبه کی دی هم ظلم شروع کو آغا ورد دا چه خودکی خسوی ری نجی زکا بیت اللہ شریف دی چه کلا با هر تراغی تواب ختم کو نو آدر او کو چه ونی سی دا سڑی او دا پانسی کئی یو وزیر دی پا دا غزی کی آغا وزیر وردوی وای پری دا غریب سره دی په دنه بتاله څه پیدا درشي لیوانه دی دماغ یې کار نه کوي پری دا وای دنه څه غواړي بادشاہ وای نه نه فانسی یې کوي دا چې نور پرې نه دی زما بې عزتي یې کړی دا وای دی زمیدار آواز وکړو چې خلکو بادشاہ را الله لیوانه را کړی دی وزیر یې هم لیوانه دی ولی چې بچا وای چې زه وژنه ما او وزیر وای چې نه مې وژنه او الله رب العزت فرمایي چې هر چا د پاره نیټه مقرر ده الله وای کته مرکه ته نشي مرکه ولې وزیر کته بچ پاتې کې زه خو دې زده به تر غلي نه و نه پاتې کیږي نو هغه بچا چې زه فریده آلتی او مشهور دا عرب و مشهور شاعر پرزدق ولانو آغا با دیده که آوازو کو چی دا سره تاسو سبی جنائی دا خواب سره ده چی از مکه دا قدمون پی جنی تا دیده اللہ فنیز بانده دیر علوه درجه دا چی دا علی رضی اللہ تعالی عنہن وسیده بہادر او نرزوان ده دا بہادر سرین وسیده دا چر تیریگی دا داسی خلقونا نو هر جا دا پار دیتا مقرر دا چی کلا غٹیم تا دے ورزی نرست کی جیو نبا مخی کی جی بیا برمانی و یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اما یاتی انکم آغچی اغلی دی تاسو تا رسولم بینکم اغا رسولان اغستاسو دا جنسنا یقصون علیکم آیاتی بیانی پتاسو باندی زما آیاتنا فمن اتقا و اصلحا چاچ زان بچکو دا گنانا زان بچکو دا شرکنا و اصلحا اخفر عمل اصلاح و اخفر عمل درسکو فلا خوف عليهم نبير فديو باندي ولا هم يحزنون او نبديو غمجنوي والذين كذبوا بآياتنا آكسان جغ تذيب كي زمون آياتنا اغدر غجنگني زمون آياتنا واستكبروا عنها او مخالين دينا ازان غدغن دينا والذين كذبوا بآياتنا آكسان تدرجن وغنل اغزمون آياتنا دماننا تدرجن اقللنا درجن وغنل زمون آياتنا واستكبروا عنها ظن غتغنوا ددينا أولئك أصحاب النار دغدور على دي هم فيها خالدون فديك بامشي فمن ازلمو سوگ دے دیر غد ظالم ازلمو دا پیت بار دا پرینوی سرا چی درو ویم کی خودیرو خوبدو درو ویل جوڑولو کی در طولو نمت درو جناغ دے چاگا پلا باندی درو وطنی ورمائی فمن ازلمو سوگ دے دیر غد ظالم چی غیسی تبدیل ممن افتر آدھا چنچ جو کیا لاللہ کذبا فلا بند دروغ او کذب بی آیاتی انسبت دروغو کی آیاتن دلاتا اولائک ینالوهم ندغ خبیزان دغ کسان رسیدن جیوتا نصیبهم من الكتاب سیسد کتابنا جای ما مولی وزیائی لمی کرنے حتا تردی پوری اذا جاعتهم کل جناشی دیوتا رسول نازمونگا آغا رسولان یتوفاونهم چوفات کئی دیو لرا آغا رسول اقلی دیونا دمر ملائکی جمع را اولینا دانا چی دا مرک پرشتای ودا اسرائیل علیہ السلام دے امور نشت دے نا ملائکی دیری دی اغی مشرا دا قالو نوی بویلی چی دیوتا اینا ما کنتم سیشوا غم عبدان چی تاسو تدعون من دون اللہ رب للم سوا دلانا قالو نو دیو بوی دلو اننا ورکشو زمنا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اقرار بوکی فقل زانون باندی دیو گوئی که زمون نباقاو رکتو نشت دنیا کی با مونگ اغیر تا چمچی لگاولی اغیر نبام وفل حاجتون افرکول اغا خونن نشت دے فسور نحل چورسی نمبر آیت کی هم یوم نبعثو من کل امت شهیدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ملامت يا بيبي منظور نشي بأوي ويزار الذين أشركوا شركاؤهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك وألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون وَالْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ ظَلَّ عَلَهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ نَذِيُّ نَبَوْرُشِّي آغَتِ دُنْيَا كِيَوَا سَمَعْبُدَانِ وِلِيُّ دَغِنِ اَقْفَلْ حَاجَتُنَا غُقْتَلْ سورة مومن 73 نمبر آیت يومئ ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا وإذا منا ورشوا مخی سوری انعام 130 نمبر آیت کے امیدیو چی دیو نبا آغا خدایان بے ورکشی نو دلتا فرمائی قالو اینما کنتم آغا ملائکی بورتوئی جسی شو آغا چتاسو تدعون من دون اللہ رب للم زواد اللانا قالو ایبادیو ظلو عنا آغا خورکشو زمنا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اقرار بوکی فقبل زانو نو باندی انہم کانو کافرین چیو دیو کافران فقبل با اقرار وکی جی بلکل مونگا منکرینو دا حقنا مونگا منکرینو دا اللہ دا توحید نابیا ولکل امت اجل ہر یوم الدفار ونیتا مقرر دا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ هَرْكَلَ شِرَاشِ غَلِتَ دَدِيُوا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نَرُسَكِهِ يَوْسِكَرْ أَوْ نَمَخِكِهِ دَا قِدَ غَلَتَ دَهْرِيَانُ وَقِدَ دَا جسوے دے سری بدا کرنوے کڑے نو دا بنوے ملنانا دا غمو اے اللہ غٹیم ترسائی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اما یاتی انکم آچر غلی تاسو تا رسول امیرکم رسولان ساسو دا جنسنا یقصون علیکم آیاتی بیان کری دی پتاسو باندی آیاتون زما فمن اتقا چاچی زان بچکو دگنانا وَأَصْلَحَ أَخْرَامَ لَسَيْكُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نَبَيَّرَ فَدِيُ بَانْدِي وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او نَبَدِيُ وَمْجَنِي وَالَّذِينَ كَنَّبُوا بِآيَاتِنَا آكَسَانْ چِدَرُوْجَنِ اُغَرَلْ زَمْغَ يَاتُنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنَهَا زَانِ غَتُغَانُ دَدِينَا اُلَائِكَ أَصْحَابُ اللَّارِ دَاكَ سَانْ خَوَنْدَانْ دَوُرْدِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بَدِيكِ بَدِيُ هَمَيْشَئِ فَمَرْ أَظْلَمُ سُجَرِ الْغَدْ ظَالِمْ مِمَّنْ لَغَچَنَا اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَا چی دروغ تڑی پلا باندی چی جوڑی پلا باندی دروغ او کلبا بی آیاتی یا درو جنتیا کئی دم دیا چنم اولائی کئی نالوهم ندا کسان رسی دری دریو تا نصیبوهم من الکتاب اغس ازاد کتابنا حتی تردی پورین اذا جاءتهم كرجنا شديوتا رسولنا زمون رسولان يتوفونهم شرون أحلد ديونا قالوا نومرن شورتا أين أسفشور ما هر معبودان كنتم تدعونا شويتا سراب للم من دون الله ما سواد لنا قالوا نوعبديو ظلنوا عنا وهزمون ورشو وَشَهِدُوا اَقْرَارَ بَوْكِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقْفِلْ ذَانُنُ بَانْدِي أَلَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ شِوْدِهُ مُنْكِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم وَجِدِهُ الْمَدِينَ وَالْحَيِّ الْمَدِينَ